इश्क लगो सत्यूं सूरसरते मां सहण कबूलो ओडी दो मोत जे मुह में यार मुखे मां मरण कबूलो किस्मत मजबूर कयो मोहब्बत मजबूर कयो किस्मत मजबूर कयो मोहब्बत मजबूर कयो तू मुझो कदें भी न थींदो न कि मिलंदो हुन जो प्यार ओ बि न पंहिंजे दिल खां तंहिंखे करे सघां थो दार किस्मत मजबूर कयो मोहब्बत मजबूर कयो किस्मत मजबूर कयो मोहब्बत मजबूर कयो नकी हुनखे विसारे सघां थो नकी धार गुज़ारे सघां थो सेवा हुनजे जी न सघां थो नकी पाण खे मारे सघां थो नकी हुनखे विसारे सघां थो नकी धार गुज़ारे सघां थो सेवा हुनजे जी न सघां थो नकी पाण खे मारे सघां थो मिली जंहिंजे तरफ़ा मूंखे हीअ लुड़कन जी आलार को बि न पंहिंजे दिल खां तंहिंखे करे सघां थो दार किस्मत मजबूर कयो मोहबत मजबूर कयो किस्मत मजबूर कयो मोहबत मजबूर कयो दिल में जो हुनखे विहारम पंहिंजो सुख ऐं चैन विञायम हुन जी चाहत में बस ही सदमा ऐं सूर पिरायम दिल में जो हुनखे विहारम पंहिंजो सुख ऐं चैन विञायम हुन जी चाहत में बस ही सदमा ऐं सूर पिरायम हुन जे केॾियूं तकलीफ़ूं नाहे दिन जो कोई शुमार को बि न पंहिंजे दिल खां तंहिंखे करे सघां थो दार किस्मत मजबूर कयो मोहबत मजबूर कयो किस्मत मजबूर कयो मोहबत मजबूर कयो जो गुण वरंदई सब वासू अंदर में ही रहंदई हा कदहें सफर जिंदगी में ना मुझी मोहब्बत मिलंदई रोवण मां कुछ भी न वरंदई सब वासू अंदर में ही रहंदई हा कदहें सफर जिंदगी में ना मुझी मोहब्बत मिलंदई कयो साथ डियण खां हुनवा सौ सौ भेरा इनकार ओ गुन पंहिंजे दिल खां तंहिंखे करे सघां थो दा किस्मत मजबूर कयो मोहब्बत मजबूर कयो किस्मत मजबूर कयो मोहब्बत मजबूर कयो हू मुंहिंजो कॾहिं बि न थींदो न की मिलंदो हुन जो प्यार ओ गुन पंहिंजे दिल खां तंहिंखे करे सघां थो दार किस्मत मजबूर कयो मोहब्बत मजबूर कयो किस्मत मजबूर कयो मोहब्बत मजबूर कयो किस्मत मजबूर कयो।